lliguin amb fills. Una promesa a la terra, amb l'univers de companys. Top! 1, 2, 3, 4... Perros fachas, greedy and the freedom, ratas caníbales, el New York!